राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 5 जून 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो अभी ये 7वां अध्याय है ना, इसमें विज्ञान सिद्ध ज्ञान कहने की भगवान ने प्रतिज्ञा करी, और फिर ये 4वां और 5वां दो श्लोक भूमि रापो नर वायु खंग मना बुद्धि अहंकार, 5 ये भूत मन बुद्धि अहंकार, ये 8 भेदों वाली ये अपरा प्रकृति है, और इससे परा प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति है वो जीव रूप है। तो ये दोनों भगवान की प्रकृति हुई। प्रकृति जो होती है वो प्रकृति वाले से अलग नहीं होती, और अलग होती है, अलग होती है, अलग अलग नहीं होती, अलग होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति है, प्रकृति मान जो स्वयं है वो बदलता नहीं है, परंतु प्रकृति बदलती रहती है। आप जितने भाई बहन हैं, सोचो कि अपना स्वभाव बदलता है, पर स्वयं बदलते नहीं है, स्वयं वही है, बचपन से मैं तो वही हूँ। स्वभाव बदलता है, आदत बदलती है, देश काल वस्तु व्यक्ति ये बाहर की बदलते हैं, ऐसे अपने स्वभाव भी बदलता है। तो बदलता है, अपने नहीं बदलते, इस बात से तो भिन्न है। और अभिन्न इसलिए है कि आप अपने स्वभाव को अलग बता नहीं सकते, जैसे ये गरीब है, ऐसे अपने स्वभाव को आपसे अलग कर बताओ, अपने प्रकृति को स्वभाव को अलग कर बता नहीं सकते। तो अलग नहीं है और अलग है, मतलब वास्तव में अलग नहीं है, परंतु एक परिवर्तनशील है प्रकृति, एक अपरिवर्तनशील है, दो तरह की प्रकृति हुई। तो परिवर्तनशील प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये मन बुद्धि अहंकार 8 प्रकार की परिवर्तनशील प्रकृति है, और ये जो जीव रूप है ये अपरिवर्तनशील प्रकृति है। ये अपरिवर्तनशील प्रकृति ने ये अपरा प्रकृति को पकड़ा, अपरा प्रकृति पकड़ा अहम को, तो मैं हूँ, हूँ तो वह जीव मैं हुई अपरा प्रकृति, हूँ वह परा प्रकृति। तो मानो सत्ता तो है परा प्रकृति की, और अहम है अपरा प्रकृति का, इसको लेकर ये दुख पा रहा है। ये अगर अहंकार का त्याग कर दे तो अपरा प्रकृति सब छूट जाएगी, तो निर्ममो निरहंकार से शांति मदि गच्छति। जो संसार में मेरापन है, ये मेरापन तो है भेदभाव युक्त संबंध, भेदभाव मेरा मैं और मेरा, और मैं है अभेदभाव युक्त संबंध, अपरा प्रकृति के साथ अभेद पूर्व अभेदभाव पूर्व जो संबंध किया हुआ मैं, और भेदभाव संबंध किया हुआ मेरा। तो ये मैं और मेरा यही बंधन है, मैं मेरे की जीवड़ी गर्भवती संसार, दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार। तो मैं और मेरा ये बंधन है, तो मैं के साथ में वास्तविक संबंध नहीं है, क्यों अहंकार अपरा, ये अहंता की अपरा प्रकृति है, और जो स्वयं जीव है ये परा प्रकृति है भगवान की। तो परा प्रकृति वो कैसी बताई भगवान ने, जीव भूता अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम, मान जीव बनी हुई प्रकृति हुई, तो बना हुआ जीव है ये प्रकृति मेरी है, जीव बन गया क्योंकि अहम को पकड़ लिया। अपरा प्रकृति को पकड़ लिया, सजीव हो गया, है तो मेरा ही स्वरूप, पर स्वरूप होते हुए भी अपरा को पकड़ लिया। अब अपरा का अगर त्याग कर दे तो मैं मेरा पर त्याग कर दे तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। अपरा जो निकृष्ट जड़ प्रकृति, इसको पकड़ने से ही ये बंधन होता है। जितना बंधन होता है, ये जड़ पृथ्वी वायु आकाश से बने हुई चीजें जितनी है, इन चीजों में अपरा बन करके फंसता है, मैं मेरा करके फंसता है। अरे मैं निर्मम और निरहंकार शांति मधी गति, तो कर्मियों के द्वारा भी निर्मम और निरहंकार होता है, भक्तियों के द्वारा भी निर्मम और निरहंकार होता है, और ज्ञान के द्वारा भी निर्मम और निरहंकार आता है। तीनों बातें गीता जी भाई दूसरे अध्याय के अंत में जहाँ कर्मियों का वर्णन आया है सिद्ध प्रज्ञ के दिव्य, वहाँ भी विहाय कामान यह सर्वान पुमान सृष्टि निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मदी गच्छति। तो ये कर्मियों के द्वारा निर्मो निरहंकार है, ये सभ्रम स्थिति के निर्ममो निरहंकार अहंकार रहित हुआ तो स्थिति क्या हुई, ये सभ्रम स्थिति ब्रह्म में स्थिति हुई। अहंकार न होने ब्रह्म में स्थिति होगी, कहाँ हो स्थिति और है कहाँ, चेतन में ही होगा। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ भगवान कहते ये ब्राह्मी स्थिति है, नैनाम प्राप्त, इसको प्राप्त होकर फिर मोहित नहीं होता। ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त मोह कैसा होगा, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर मोह होने का संभावना ही नहीं है। स्थित्वा स्वयं अंतकाल है भी, अंतकाल में भी ये ब्राह्मी स्थिति हो जाए तो फिर जन्म नहीं होता। स्थित्वा स्वयं अंतकाल भी ब्रह्म निर्वाण की स्थिति, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। अंतकाल हो जाए तो भी, और पहले हो जाए तो कहना ही क्या है। तो वास्तव में अहम अहम है ये अपरा प्रकृति है, तो अपरा प्रकृति के साथ में आम को न मिलावे, अपने को न मिलावे। इसमें एक बात है मार्मिक, वो एक ध्यान देकर सुने, जो अहम जो है अहम भाव, ये अहम भाव बहुत सूक्ष्म है और बहुत स्थूल है, स्वयं बहुत सूक्ष्म है। बहुत सूक्ष्म तात्पर्य क्या, जिसके साथ मिलाओ उसकी साथ तदाकार हो जाता है। जैसे मैं धनी हूँ, धन बैंक में पड़ा है, उसके साथ मिला गया तो मैं धनी हूँ, धन के साथ मिला दिया। कुटुंब के साथ मैं बड़ा कुटुंबी हूँ, और जो अभिजनवान है मैं बड़ा धनवान अभिजनवान, मेरे कितने आदमी है, ये सब मेरे है, तो मैं और मेरा करके बहुत लगा दिया। अब मैं आया शरीर में, मैं शरीर हूँ, तो शरीर भी मैं बीमार हो गया, मैं अच्छा हूँ शरीर हो गया, भीतर में मन बुद्धि आदि गए, तो मेरा मन ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, मेरा विचार ठीक है, मेरा विचार ऐसा है, तो ये मैं मेरा और मैं स्वयं मैं बन गया शरीर को लेकर के, तो स्वयं शरीर को मेरा कह करके मैं दोनों कर लेता है। किसी में तो मेरा भाव होता मैं भाव नहीं होता, और किसी में मैं भाव होता मेरा भाव नहीं होता, और किसी में मैं और मेरा दोनों भाव होते हैं। शरीर में मैं और मेरा भाव होता है, इंद्रियों में मैं और मेरा भाव होता है। जैसे मैं अंधा हूँ तो मैं अंधा हूँ, मेरी आंख नहीं देखती तो मैं और मेरा दोनों भाव होता है। मेरा मन है, मैं आज अशांत हूँ, मेरा मन अशांत है, तो मन में मेरा मेरी बुद्धि काम नहीं करती और मैं समझ नहीं पाया, तो बुद्धि में मैं और मेरा, इनमें जितने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है उसमें मैं और मेरा होता है, और जो स्वयं है उसमें मेरापन होता है, मैं आत्मा हूँ। वास्तव में जो मेरा आत्मा हूँ ये बोध नहीं है, ये मान्यता है। तो मान्यता मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के साथ होने भी मैं लग जाता है तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, विरक्त हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये तो हुआ जो वही, परंतु मैं ब्रह्म हूँ ये भी हो जाता है हम ब्रह्म मास में, तो ये इतना सूक्ष्म है कि ब्रह्म के साथ भी हो जाता है, परंतु वास्तव में ब्रह्म में अहम नहीं है, ये सूक्ष्म है, ये है अपरा प्रकृति, अपरा ही है ये, कितनी सूक्ष्म हो है तो अपरा की अपरा ही, तो वहाँ अहम नहीं है। वो अहम ब्रह्म को ले ज्ञान को लेकर मैं ज्ञानी हूँ ये अज्ञानी है, तो ये ज्ञान का अभिमान होता है। ऐसे ही मैं योगी हूँ ये योग का अभिमान होता है, ऐसे ही मैं प्रेमी हूँ मैं भक्त हूँ ये भक्त का प्रेम का अभिमान होता है, जहाँ ये मिला दो मैं को, चाहे भक्ति में मिलाओ, योग में मिलाओ, ज्ञान में मिलाओ, ब्रह्म में मिलाओ, जहाँ मिलाओ वह अभिमान हो जाता है। वो जब तक मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं प्रेमी हूँ है, तब तक पतन की संभावना है। मैं भगत हूँ, मैं पर जब तक है तब तक वो कमी है। ज्ञान में भी कमी, योग में भी कमी, भक्ति में भी कमी। पर तो एक बात है इसमें, और वो है कि योगी और मैं ज्ञानी हूँ इसमें संभालने वाला कोई नहीं है, और मैं भगत हूँ इसमें संभालने वाला भगवान रहते हैं। इतनी एक विशेषता इस बात की है, तो भगवान का हूँ मैं, तो मैं भगत होते हुए भी भगवान का हूँ, मैं योगी होते किसी का हूँ ऐसा नहीं है, मैं ज्ञानी हूँ किसी का हूँ ऐसा नहीं होता। मैं ज्ञानी हूँ, मैं प्रेमी हूँ तो मैं प्रेमी हूँ, मैं भगत हूँ मैं योगी हूँ, मैं हठ योगी हूँ, लय योगी, राज योगी, मंत्र योगी, कर्म योगी, कोई योगी हूँ, तो उसमें वो स्वतंत्र रहता है। इस बात लौकिक में द्विविधा निष्ठा, ज्ञान योग और कर्म योग की लौकिक निष्ठा है, और ये भगवान है वो लौकिक निष्ठा नहीं है। भगवान निष्ठ होता है ये अलौकिक में है। द्वाभिमो पुरुषो लोके, क्षर अक्षर, क्षर नाशवान, अक्षर जो अविनाशी, ये लोक में है। उत्तम पुरुष अन्य, उत्तम पुरुष जो परमात्मा है वो अन्य है, परमात्मा उसको परमात्मा कहते हैं। लोग त्रैभाषिक त्रिलोकी में प्राप्त व्याप्त होकर के विवर्ति सबका भरण पोषण करता है, सबका शासन करता है, सबका ईश्वर है, तो वो पुरुष अन्य है, तो वो पुरुष है अलौकिक। लोकेश में क्षर अक्षर अविनाशी विनाशी ये लौकिक है, और वो अक्षर से अति जो परमात्मा है वो विवृति ईश्वर। ये स्वाद क्षर में अतीत हूँ हम, क्षर से तो मैं अतीत हूँ, अक्षर से भी उत्तम हूँ, तो क्षर है उनसे तो अतीत ही क्योंकि चेतन है, और अक्षर अक्षर से अतीत कहा, अक्षर से उत्तम कहा, अतीत नहीं कहा। यशवाद क्षरम अतीत हो हम, अक्षर आदि से उत्तम, तो जीव है वो भी तो क्षर से अतीत है, परमात्मा वो भी क्षर से अतीत है, अक्षर से भी उत्तम हो। इस बात मैं पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता हूँ, तो अक्षर से उत्तम हो, जीव से उत्तम हो, अरिषि के पुरुषोत्तम स्मृति, भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं, तो उत्तम श्रेष्ठ हुआ। अब ये जब तक अपरा प्रकृति को क्षर को पकड़ता है तभी तक जन्म मरण होता है, और क्षर को न पकड़ के अक्षर में स्थित हो जाए तो ज्ञानी हो जाता है, बोध हो जाता है, और अक्षर होकर के परमात्मा का अक्षर परमात्मा को पकड़ता है तब भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। परंतु उसमें अभिमान नहीं रहना चाहिए, अभिमान रहता तब अपरा प्रकृति का संग हो गया, बहुत सूक्ष्म होने पर भी अपरा प्रकृति का संग है। तो यहाँ योग रहे पर योगी न रहे, ज्ञान रहे पर ज्ञानी न रहे, प्रेम रहे पर प्रेमी न रहे, भक्ति रहे पर भक्त न रहे, भक्त का भक्त मेरी भक्ति इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि भगत भगवान का है, तो भगवान के साथ में समझ जुड़ा रहता है, और ज्ञानी है योगी है इसमें उतना नहीं रहता है। तो भक्ति की रक्षा करने वाले तेषा अहम समुद्गाता मृत्यु संसार सागरात भवामी निश्रात पार्थ मैया विशित चेतसा, उनका उद्धार मैं करता हूँ, क्यों मैया विशित चेत मेरी में चित लगाया उन्होंने, तो उसे उद्धार करने का मेरे पर जिम्मेवारी आ जाती है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि ज्ञानी के मैं उद्धार नहीं करता हूँ, योग्य उद्धार नहीं करता हूँ, ऐसा उल्टा नहीं समझना, मानो उनकी मेरे पर इतनी जिम्मेवारी नहीं आती, उनका भी उद्धार होता है भगवत कृपा से, सबके ऊपर भगवान की कृपा, सब पर मोरी बराबर दया, मात्र जीवों पर दया है, तो क्या ज्ञानी पर दया नहीं होगी, क्या योगी पर ज्ञान दया होगी, होगी, परंतु ये कहा है मेरे प्रौढ़ तन है सम ज्ञानी, ज्ञानी मेरा प्रौढ़ है, बड़ा जवान है, और ये बालिक समझो सास दास अमानी, अमानी दास होता है, बच्चा है, तो बच्चा है तो उसकी रक्षा विशेष करती है माँ, पर बड़ा लड़का है क्या माँ की दया कम है, क्या माँ का प्रेम कम है, ऐसी बात नहीं, माँ का स्नेह उस पर भी होता है, पर होने पर भी जितने बच्चे की सार संभाल करती है, जितनी जिम्मेवारी रखती है, इतनी बड़े की नहीं रखती, इस तरह योगी ज्ञानी उसकी नहीं रहती, भगत की सार संभाल झेल रहती है। इस वास्ते ये नेर विंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृष्णेन परम पदं ततो पतन्त्यधो नादृत युष्मदंग्रया। ये नेर विंदाक्ष विमुक्त मानिना, विमुक्त नहीं विमुक्त माने, अपने उसको मुक्त मानते हैं, मैं ज्ञानी हूँ मैं मुक्त हूँ ऐसा मान्यता जिसमें, ये मान्यता जब तक अहंकार तब रहता है, अहंकार नहीं है तो विमुक्त मान ही नहीं होगा। विमुक्त मैं मुक्त हूँ, शुद्ध हम बुद्ध हम ऐसा, मैं धन्य हम कृतकृत्य हम कृत्यार्थ विनाश में ऐसे कृतम, इसमें सूक्ष्म अहंकार रहता है। वो सूक्ष्म अहंकार मुक्ति तक रहता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है वो मुख्य किस रूप से रहता है, अपने संप्रदाय के अनुसार, इसी संप्रदाय हमारी इसके अनुसार, इस बार संप्रदायों की एकता नहीं होती, सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म, वो मुक्ति बाधित नहीं होता परंतु अभेद नहीं होने सबके साथ में। और भगवान की भक्ति में भक्त हुआ ना तो भक्त के साथ एक हो जाने कारण से वह भक्त में वासुदेव सर्वम हो जाते, वो है सर्वम खलिदम ब्रह्म और ये है वासुदेव सर्वम, तो सर्वं खलिदं ब्रह्म है वो निर्गुण की तरफ है, उसमें भगवान के ऊपर कोई बात नहीं है। वासुदेव सर्वम भगवान सब कुछ परमात्मा है, ब्रह्म में तो स्वयं अहम ब्रह्मास्मि अहम के साथ ब्रह्म है, और वासुदेव ब्रह्म के साथ अहम के साथ ब्रह्म नहीं है, वासुदेव नहीं वासुदेव के साथ जीव है। खूब ध्यान दें, अहम ब्रह्मास्मि में अहम ब्रह्मास्मि उपासना है, अहंग्रह उपासना है, अहम ब्रह्मास्मि ये अहंग्रह उपासना है, एक प्रतीक उपासना होती है अहंग्रह उपासना होती है, तो अहंग्रह उपासना भी कल्याण करने वाली है, परंतु अहंग्रह उपासना करते करते अहम मिटता है तब तत्व की प्राप्ति होती है, तब उपासना नहीं रहती, फिर उपास्य तत्व हो जाता है, उस प्राप्त हो जाता है, परंतु अहम सूक्ष्म रहने से एक संप्रदाय का, अब जिस संप्रदाय से चले उस संप्रदाय का संस्कार रहता है, इस बार वो संस्कार एक नहीं होने देता, अभिन्न नहीं होने देता दूसरे संप्रदायों के साथ में। और वासुदेव सर्व में मैं भगत हूँ ये नहीं रहता है, मैं भगत हुआ तो मेरे भगवान ही सब कुछ है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा मेरे भगवान है ही है सब कुछ, मेरे और कुछ नहीं है, तो इसमें भगवान के भक्ति का अभिमान नहीं रहता, क्योंकि भगवान के आश्रित हो गया। अस अभिमान चाहे जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तो रघुपति पति है, मैं नहीं हुआ, मैं का अभिमान नहीं रहता किंचित मात्र भी, क्योंकि अपनी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, साहिब को गोत गोत होते है गुलाम को, और मालिक का गोत गोत गुलाम, अपना गर्व है ही नहीं अलग, गोत ही नहीं अलग, अलग अपना है ही नहीं, तो उसमें सब मिल जाते हैं, तो वासुदेव स्वरूप में सब मत मिल जाएंगे, सब मिल मिटने करके एक हो जाएंगे, तो ये भक्ति में विलक्षणता है कि द्वैत अद्वैत विष्टाद्वैत सब उसी वासुदेव स्वरूप हो जाएगा। तो वासुदेव स्वरूप में ये गीता का सिद्धांत सर्वोपरि सबके लिए कल्याणकारी विशेषता मान देती है। तो ये मेरे बिंदु विमुक्त माने ना, जो अपने को मुक्त मानते हैं, तो यस्त भावात आप में भाव नहीं भक्ति नहीं है, केवल अपने ज्ञान से मुक्त मानते हैं, अविशुद्ध बुद्धि वो बड़ा शुद्ध बुद्धि है परंतु थोड़ा फर्क है उनमें, अपने को मानता है ना मुक्त, मैं ज्ञानी हूँ मैं मुक्त हूँ मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ मुक्त हूँ नित्य हूँ निर्विकार हूँ मैं ब्रह्म हूँ प्राप्त भी मैं प्राप्त प्राप्त भी हूँ ज्ञात ज्ञात भी हूँ कृतकृत्य हूँ प्राप्त भी हूँ मेरे विद्यते किंचित मेरे को प्राप्ति भूषित नहीं है ये भाव रहता है। तो विशुद्ध भगवान भक्ति नहीं रहती भगवान ज्ञान से नहीं रहता विशुद्ध बुद्धि आयुष कृष्ण परम पदम परे परम पद को मनुष्य ऊंचे पद को प्राप्त को पतंती अधा अनादृत युष्म आपके चरणों का अनादर करने के कारण से उसे पद में जाकर ही उनका पतन होता है। ये पहला श्लोक इसके बाद कहता तथा न ते माधव ताव का जना हे माधव आपके जन है वो ऐसे नहीं होते तथा न ते माधव ताव जना प्रशंत स्वार्थ आपके मित्र बन गए आपके स्नेह एक हो गए तो वे क्या वे त्वया भी गुप्ता तो या भी गुप्त आपसे गुप्त है, आपसे रक्षित है, आप जिनके रक्षा गुप्त रक्षण है, तो या भी गुप्त विचरणी निर्भया, निर्भय होकर विचरण करते हैं, उनका पतन नहीं होता। विचरणी निर्भया विनायका नहीं कि पूर्व दिशु प्रभु, जो बड़े बड़े विनय आते हैं और विघ्नों के ऊपर सिर पर पैर रख करके वे नृत्य करते हैं, नाचते रहते हैं, क्योंकि दया भी गुप्त है ना। जैसे नारद जी महाराज ने भक्ति करी तो काम आदि व्याप्त नहीं हुआ, काम कार्य व्याप्त नहीं हुई, जीत गए। तो बड़े रखवार रमापति सीम की चाप सके को ताशु, बड़े रखवार रमापति जासु, भगवान रख वाले हैं तो उनके काम क्या व्याप्त हुए। तो भगवान रक्षा करते हैं, ये एक विशेष बल है भक्तों में। इस बात गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के भक्तों के तो भक्ता बल होता है, निज बलता के ज्ञानी के निज बल होता है, अपना बल होता है, और भक्त के भगवान का बल होता है। अपना बल मानता ही नहीं, अपनी योग्यता, अपना बल, अपनी विशेषता, अपनी विशेषता कुछ नहीं मानता, वो मानता है भगवान की विशेषता, भगवान की विलक्षणता, भगवान की कृपा। भगवान है कृपालु है, भगवान कृपालु है और सर्वज्ञ है और सर्व समर्थ है। सर्वज्ञ है तो मेरे बात को जानते हैं, और भगवान भक्त है, भगवान सर्व समर्थ है तो जानते हैं, और दयालु भी है तो मेरी कृपा कमी होगी, दया भी आती है, उसको दूर करने में समर्थ भी है। तीन विशेष है, भगवान है भक्त, सर्व समर्थ भी है, दयालु भी है और सर्वज्ञ भी है। तो सर्वज्ञ होने से मेरे को ठीक ठीक जानते हैं, जानते हैं मेरे में कमी है, मेरे में अभिमान आ जाए तो दयालु है बहुत ही, तो कमी को दूर करने में दया है और दया करने में समर्थ भी है, सर्व समर्थ है। तो भगवान सर्वज्ञ है, सर्व समर्थ है और परम दयालु है। अब उसके शरण में त्वया भी गुप्ता वितरंती निर्भया, इस वास्ते आपसे रक्षित होकर निर्भय विचरण करते हैं। विनायका नीकप मूर्धसु प्रभु, बड़े बड़े विघ्नों के मस्तक नाचते हुए ध्रुव जी महाराज है, वो जब गए वैकुंठ में तो मौत के ऊपर पैर रख कर गए, चले गए। तो आपके रक्षित होते हैं भक्त, उनकी वो रक्षा आप करते हो, वे निर्भय रहते हैं। इस बात से ब्रह्मा जी ने भी कहा श्रेयस्यते भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम् असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तथा वगातिना। श्रेयस्यते श्रेय की स्थिति है, मानो श्रेय कल्याण करने की परंपरा है, इसको छेड़ गए। भक्ति मुदस्यति वो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे, केवल ज्ञान के लिए जो क्लेश करते हैं तेषाम् असौ क्लेश ले नान्यथा स्थूल तो स्वगातिना, अन्न निकाल दे जिसे तुष रहे तूतरा, उनको कुटर से क्या निकले, वहां तंत्र भी निकलता है। तो ये क्या होता है कि विमुक्त मानने है ना, भगवान का निरादर करके मुक्त मानते, उनकी बात बताई। वास्तव में मुक्त होते उनको फर्क नहीं, परंतु ज्ञान मान विमत ज्ञानवान विमत भव भय हरणी भगत न आदरी, जो ज्ञानवान विमत मत वाले है, अपने ज्ञानी मानते हैं, भव भय हरणी भक्ति न आदरी, जो भव भय हर दूर करने में भक्ति का आदर नहीं करता है, देवताओं को दुर्लभ पद पा करके, और पतत हम देखते नहीं, वेद कहते हैं हम देखते हैं देवताओं को दुर्लभ पद पा करके फिर उनका पतन हो जाता है, क्योंकि त्वया भी गुप्ता आपसे रक्षित नहीं है, वे अपने आप ने ही ज्ञानी मानते हैं। तो वे ज्ञानी मानने के कारण से पतन हो जाता है उनका, अभिमान के कारण से। तो अभिमान तो भाई भक्ति का होता है, तो भक्ति का अभिमान होने पर भी भक्तान रक्षा कर, जैसे नारद जी का अभिमान हुआ तो अभिमान को दूर किया भक्त ने, ऐसी दृश्य ऐसा ऑपरेशन किया महाराज, घबरा गए नारद जी महाराज भी, भगवान तो या भी गुप्ता है ना, तो इस वास्ते तो भगवान ने किया, तो उनमें भी अभिमान आ जाता है। तो अभिमान आ जाता तो वहाँ अभी अभिमान आता है, वहाँ तो भाई दुर्दशा होती है, और अभिमान ना और के रहते हैं तो ज्ञान योग भक्ति सब श्रेष्ठ जाते हैं। परंतु अभिमान आने पर भी भगवान के ऊपर जिम्मेवारी रहती है, भक्त की, ज्ञानी की और योगी की कुछ जिम्मेवारी नहीं रहती। ये फर्क है ना। नारायण नारायण नारायण नारायण। दो तरह के होते हैं योगी, एक निष्काम भाव से योगी, वो योगी ज्ञानी ज्ञान में जाते हैं, और जो भक्त है भक्तों का अर्पण करके योगी होते हैं, वो त्वया में वो है यथा प्रवृत्ति मुदानाम ये स्वकर्मा तो भी सिद्धि वो भक्त जाते हैं। कर्म योग भक्ति भक्ति से कर्म योगी होते हैं, एक निष्काम भाव से ही भक्त होते हैं, भगवान का आश्रय नहीं लेते। निष्काम भाव से भक्त और ज्ञान मार्ग दोनों बहुत समकक्ष है।